نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شطبارة. لا يحب الله، نہیں پسند کرتا اللہ، الجہر، کھلم کھلا کرنا، زور سے کہنا، ظاہر کرنا، جہر ظاہر کرنا، بسوء برائی کا، من القول بات میں سے، الا مگر، من جو کوئی، ظلم ظلم کیا گیا، وکان اللہ اور ہے اللہ، سمیعا سننے والا، علیما جاننے والا، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو گے، خیرن نیکی، او یا، تخفوہ تم چھپاؤ گے اس کو، یعنی خیرن کو، او یا، تعفو تم درگزر کرو، عن سوء برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیرا قدرت رکھنے والا، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، یا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسولوں سے، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ، یفرقو وہ تفریق کریں، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض ساتھ بعض کے، ونکفر اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض بعض کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ، یتخذوا وہ بنا لیں، بین ذالک اس کے درمیان، سبیلا کوئی راستہ، اولئک یہی لوگ، ہم الکافرون وہ کافر ہیں، حقا پکے، وآتدنا اور تیار کیا ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا عذاب، مہینا رسوا کرنے والا، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے تفریق کی، فرق کیا، بین احدن، درمیان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، اولائکا یہی لوگ، سوفا انقریب، یؤتیہم دے گا ان کو، اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم، یسألوک مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتابی اہل کتاب، ان یہ کہ تنزل تو اتار لائے، علیہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان سے، فقد تو تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر زیادہ بڑا، من ذالک اس سے، فقالو تو انہوں نے کہا، ارن اللہ دکھائیے ہم کو اللہ، جہرتن سامنے ظاہر، فأخذتهم پس پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ بجلی میں، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا پھر انہوں نے بنا لیا، العجلا بچھڑے کو، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہم جو آ گئی ان کے پاس، البینات کھلی نشانیاں، معجزات، فعفونا تو معاف کر دیا ہم نے، عن ذالک اس کو، وآتینا اور دی ہم نے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان مبینا واضح حجت واضح دلیل، یا سلطان غلبہ مبینا کھلا صریح، ورفانا اور اٹھایا ہم نے، فوقہم ان کے اوپر، ابتورا کوہ طور کو، بمیثاقہم میثاق لینے کے لیے ان سے، وقلنا اور کہا ہم نے، لہم ان کو، ادخل البابا داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم اور کہا ہم نے ان کو، لا تعدو نہ تجاوز کرو، فی السبت ہفتے کے بارے میں، واخذنا اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً پختہ عہد، غلیظا پکا، فبما پس بوجہ، نقدہم ان کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے عہد کو، وکفرہم اور ان کے کفر کے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کے، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق ناحق، وقولہم اور ان کے قول کے، ان کے کہنے کے، قلوبنا دل ہمارے، غلف غلاف دار ہیں، بلکہ طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، وبکفرہم اور بوجہ ان کے کفر کے، وقولہم اور ان کے قول کے، علی مریم اوپر مریم کے، علیہ السلام، بہتانا عظیما بڑا بہتان، وقولہم اور ان کے کہنے کے، انا بے شک ہم نے، قتلنا قتل کیا ہم نے، المسیح مسیح کو، عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے، وما حالانکہ نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اس کو، وما اور نہیں، صلبوہ انہوں نے صلیب چڑھایا اس کو، ولیکن لیکن، شبہ شبہ ڈالا گیا، لہم ان کے لیے، وان الذین اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس بارے میں، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہ اس سے، ما لہم نہیں ان کے لیے، بہی اس کا، من علم کوئی علم، الا اتباع مگر پیروی کرنا، اول گمان کی، وما قتلوہ اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، یقیناً یقینی طور پر، بلکہ رفعہ اللہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، عزیزن زبردست، حکیمہ حکمت والا، وان من اہل الکتاب اور نہیں اہل کتاب میں سے، الا مگر، لیؤمنن البتہ ضرور ایمان لے آئے گا، بہی ساتھ اس کے، قبل موتہی اس کی موت سے پہلے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یکونو وہ ہوگا، علیہم ان پر، شہیدا گواہ، فبظلم پس بوجہ ظلم کے، من الذین ان لوگوں کی طرف سے، ہادو جو یہودی ہو گئے، حرمنا حرام کی ہم نے، علیہم ان پر، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت حلال کی گئی تھیں، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور بوجہ ان کے روکنے کے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کثیرن بہت زیادہ، واخذہم اور ان کے لینے کے، الربا ربا سود، وقد حالانکہ تحقیق، نہو وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کے، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، وَآتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذاباً علیماً عذاب دردناک، لیکن الراسخون پختہ کار، پکے راسخ رسوخ والے، فی العلم علم، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بنا ساتھ اس کے جو، انزلا اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلا اتارا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، والمقیمین اور قائم کرنے والے، الصلاۃ نماز، والمؤتون اور دینے والے، الزکاۃ زکات، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، اولئک یہی لوگ، سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرا عظیما اجر عظیم.